Imani yangu ni kwamba hadi sasa ujambo mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili kwa mchana huu wa leo ambayo tunaanza na muhtasari wake. Watu saba waachiwa huru na nchi ya Rwanda, miongoni mwa hao kuna wavuvi watatu ambao walikuwa walikamatwa na jeshi la nchi hiyo, kama anavyofahamisha msemaji wa Wizara ya Usalama. Na raia mjini Muyinga wanungunika wakisema kwamba muda mrefu umepita wakiwa wameomba mita za umeme, ambao wanasema kwamba hadi sasa bado kufanikiwa. Nao vijana kutoka mkoani Gitega wanasema kuwa na hofu na ongezeko la idadi ya vijana ambao hawana ajira, wanawataka viongozi kuwaunga mkono katika jitihada zao za kujikwamua katika hali ya ukosefu wa ajira. Kuna haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moise Misago, mitambo yongozwa na Eli Kadogo. Isanganiro. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa usalama ni kwamba kuna ripotiwa maiti iliyokotwa katika shimo asubuhi ya Jumanne hii kwenye kijiji Kibaya tarafani Masango wilayani Bukinanyana, ni katika mkoa wa Chibitoke. Aliyefariki anajulikana kwa jina la Salvatore Ngendabanka. Familia yake inasema kupigwa na butwa na kifo cha ndugu yao, na kuomba uchunguzi ufanyike ili waliohusika wafahamike. Kwa upande wake, mwenyekiti wa mta Masango anafahamisha kuwa tayari uchunguzi umeanzishwa ili pafahamike sababu za kifo hicho. Kiongozi huyo anawataka raia wa kijiji Kibaya na familia hiyo kubaki katika hali ya utulivu na kutojihami. Daima na ukurasa wa usalama ni kwamba watu saba ndio waliachiwa huru na nchi ya Rwanda jioni ya Jumatatu hii, kama zinavyothibitisha taarifa kutoka Wizara ya Usalama na Kukinga Ajali. Kama anavyoeleza msemaji wa wizara hiyo, watu wanne walifurushwa na serikali ya Rwanda na wengine watatu ni wavuvi ambao walikuwa walikamatwa na jeshi la nchi ya walikamatwa na jeshi la majini Jumapili hii walipokuwa wakiendesha kazi zao za uvuvi kwenye ziwa Gweru ni mkoani Kirundo. Na katika kurasa wa utawala bora ni kwamba Wizara ya Utawala Bora inathibitisha kuwa harakati za kupiga vita rushwa bado kufikia kiwango ambacho serikali inataka. Wakati ulimwengu ulisherehekea sikukuu ya kimataifa ya kupiga vita rushwa Jumapili hii Disemba 7, Jean Bosco Nahimera, msaidizi wa waziri akiwa pia msemaji wa Wizara ya Utawala Bora, anakanusha kuwepo kwa upendelevu katika kuadhibu walaji wa rushwa. Anawataka wenye taarifa kuhusu ulaji rushwa kutoa taarifa hiyo katika Wizara ya Utawala Bora. Jean Bosco Nahimera, tumsikilize. Harakati za kupiga vita rushwa hazikuanza wiki hiyo au siku hiyo. Ni kazi ya kila siku na sio kazi ya wizara peke yake. Ni kazi ya taasisi zote za serikali. Siwezi kusema kuwa rushwa imepigwa vita kama inavyotaka serikali. Lakini kuna mikakati ya mikubwa ambayo tayari kutekelezwa ya kuonyesha utashi wa serikali katika kupiga vita rushwa. Hapa naweza kusema kama kuwepo kwa taasisi za kupiga vita rushwa, kama polisi inayohusika na kupiga vita rushwa inayogamia wizara hii, pamoja na sheria tofauti za kupiga vita rushwa hiyo. Kingine ni kuwa katika mradi wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2018 hadi 2027, hata katika mradi huo kuna mikakati ya kupiga vita rushwa. Kuna wale ambao tayari kukamatwa, wengine wanafuatiliwa na vyombo vya sheria. Kuna wenye wanafungwa kutokana na rushwa. Hakuna aliye juu ya sheria. Ikidhihirika kuwa huyu ama yule kara rushwa anafuatiliwa. Kinachosumbua ni pale tu watu wamezoea kauli kama hiyo kuwa viongozi hawafuatiliwa. Lakini anapoulizwa ni nani huyo kiongozi, anasema kuwa hamfahamu. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Na tukiendelea taarifa kwenye saa 7:27 ni kwamba wiki moja imepita kukiripotiwa uhaba wa mafuta kuendesha gari aina ya essence mkoani Chibitoke. Baadhi ya madereva wa gari za uchukuzi wanasema kuwa wameamua kusitisha kazi zao kutokana na hali hiyo ya uhaba wa mafuta hayo. Wanaeleza kuwa lita moja mafuta ya aina ya essence inauzwa kwa sasa 1400 kwenye soko la Magendo. Kwa upande wake katika wizara nishati na madini, tulipomtafuta kiongozi wa idara ya mafuta hayo ili atoe mwanga, alituagiza kwake msemaji wa wizara hiyo. Huyo naye jitihada zetu za kumtafuta bado kufua dafu. Wiki moja imepita, msemaji wa wizara hiyo alitangaza kuwa uhaba wa mafuta ya kuendesha gari ulisababishwa na hitilafu za kiufundi bila hata maelezo zaidi. Na katika kurasa wa kijamii kwamba kuna ripotiwa uhaba wa maji safi mtani Muyaga ni tarafani Gihosha ni hapa katika manispa jiji la Bujumbura toka Jumanne wiki jana. Raia wa mtani humo wanasema kuwa wakati huu wanatumia maji ambayo wanatoa katika mashimo, na wakati huu wanahofia kukumbwa na maradhi yanayosababishwa na usafi mdogo na kuwataka viongozi husika kushughulikia swala hilo ili lipatishiwe ufumbuzi. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Isanganiro. Na baadhi ya raia wa mkoa ni Muyinga wanungunika wakisema kuwa muda mrefu umepita wakiomba shirika la mamlaka ya ugavi wa maji na umeme Regideso kuwapatishia mita za umeme bila mafanikio, wakijibiwa kuwa ugavi wa vifaa hivyo ulisitishwa. Pindi kwenye mlango wa ofisi ya shirika hilo mkoani humo, kuna tangazo lisemalo kuwa harakati za kurejea kuorodhesha waliomba umeme zilisitishwa toka mwezi Juni katika shirika Regideso mkoani Muyinga. Wanajizuia kutoa maelezo wakidai kuwa hawaruhusiwi kutoa habari. Na vijana wa mkoani Gitega wanasema kutiwa hofu na idadi kubwa vijana wasio na ajira ambayo inazidi kuongezeka. Hali hiyo inapelekea vijana hao kujaribu kujiunga katika mashirika ya kujiendeleza. Lakini hata hivyo vijana hao wanasema kwamba mashirika hayo yao hayadumu kutokana na ukosefu wa uwezo wa kifedha. Vijana hao wanawataka viongozi serikalini na wahisani kuwaunga mkono katika harakati zao za kujikwamua katika ukosefu wa ajira. Jirani Bigira na mengi zaidi. Ndereimana Felix ni kiongozi wa shirika Menya Foundation lenye wanamemba vijana 100 wasio na kazi. Afahamisha kwamba ijapokuwa hakuna sensa ya watu wasio na kazi iliyofanyika hivi majuzi mkoani Gitega, takwimu za shirika la watu wasio na kazi lililofunga milango yake miaka 2013 zaonyesha kwamba mwaka 2012 mkoani Gitega palikuwa vijana 950 wasio kuwa na kazi. Aendelea kuwa bila shaka idadi hiyo iliongezeka. Aidha, Ndereimana Felix pamoja na wanamemba wa shirika Menya Foundation waeleza kuwa watiwa wasiwasi na mwongezeko wa idadi ya vijana wasio na kazi. Ndio maana sasa wataka vijana wasio na kazi wajihusishe na uanzishwaji wa mashirika madogo madogo yatakayowawezesha kupata kazi hata ndogo badala ya kurandaranda ovyo mitaani. Watoa mfano wa shirika Menya Foundation lililoanzisha mradi wa ufugaji wa nguruwe pamoja na kilimo cha zao la muhogo wenye mavuno makubwa. Waongezea kuwa kwa sasa wanao nguruwe 10 tu, lakini kwamba lengo lao ni kuwa na zizi la nguruwe kwenye kila kijiji cha mkoa wa Gitega. Mbali na hayo wasema kwamba wanazidisha kwa sasa mbegu za zao la muhogo wenye mavuno makubwa kwenye shamba la upana wa takribani hekali moja. Ama aina hiyo ya zao la muhogo yatoa mavuno ya kilogram 60 za mihogo kwenye mti mmoja wa zao hilo. Walakini waomba serikali ya Burundi pamoja na wastani mbalimbali wapige jeki mashirika ya maendeleo ya vijana, kwani mara nyingi mashirika kama hayo yafunga milango yake kwa sababu za ukosefu wa uwezo wa kifedha. Kutoka Gitega, Jean Nibigira, Radio Isanganiro. Shukran Gerard Nibigira. Hata hivyo wanafunzi wanahitimu vyuo vikuu wasingelipasa kugaili kazi ndogo ndogo kutokana na kuwa zinasaidia kabla ya kupata ajira. Huo ni wito wa mmoja mwa waliohitimu chuo kikuu katika kitivo cha uchumi ambaye wakati huu ni kinyozi hapa jijini Bujumbura. Siriak Ndachaisaba anaeleza kuwa kazi hiyo ndio ilimsaidia kulipa ada ya chuo. Anabaini kuwa mwanzoni wenzi wake walikuwa kimkejeli, lakini wakati huu kazi hiyo inamsaidia kuitunza familia yake. Na hadi hapo mpenzi msikilizaji, kiwa ni saa 7 dakika 32 la ziada sina sipokuwa tu nikuteremsha nanga na kuchukua momenti gani sikio tangu mwanzo hadi mwisho, nikimshukuru pia fundi mitambo Elika Dogo, mimi ni Mwezi Misago na kutakia mchana mwema nikikuageni kwa kherini.